نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. امتوں کی بربادی کا سبب شرک اکبر ہے، جب انسان اللہ عز و جل کے ساتھ کسی اور کو شریک کرتا ہے تو اللہ عز و جل کی طرف سے رحمت کا ہاتھ ان لوگوں پہ سے اٹھا لیا جاتا ہے، نہ ان کے لیے امن ہے، نہ ان کے لیے سکون ہے، نہ ان کے لیے ہدایت ہے. امن، سکون، ہدایت، یہ تمام چیزیں پنہاں ہیں لا الہ الا اللہ کی دعوت کو قبول کرنے میں. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. جب لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد پھر اللہ عز و جل کے ساتھ اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ کیا جائے، اولئک لہم الامن، امن بھی ان کے لیے ہے، ہدایت بھی ان کے لیے ہے. اور اگر آپ امت اسلام پر نگاہ دوڑائیں، آج مسلمانوں کی اکثریت اسی توحید سے خالی ہے. کوئی اللہ کی ذات میں شرک کرتا ہے، کوئی اللہ کی عبادت میں شرک کرتا ہے، کوئی اللہ کی صفات میں شرک کرتا ہے. اور قرآن حکیم کا فیصلہ ہے کہ اللہ عز و جل نے وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اپنے نبی پر وحی کی، پچھلے انبیاء پر وحی کی کہ اگر تم نے شرک کیا تو تمہاری ساری عبادتیں برباد ہو جائیں گی، تم ہمیشہ کے لیے خسارہ پانے والوں میں شامل ہو جاؤ گے. یہ کیوں کہا گیا؟ تاکہ دنیا والوں کی آنکھیں کھل جائیں، قانون کی بالادستی سمجھ آ جائے کہ یہ جرم اتنا بڑا ہے، کوئی بھی کرے، کوئی بھی کرے، اگر اس جرم کے اندر انبیاء بھی شامل ہو جائیں تو مالک کہتا ہے شرک کرنے کی بنیاد پر میں انبیاء کے اعمال بھی برباد کر دوں گا. یہی بیماری کثرت سے پھیل رہی ہے. تذکرۃ الرشید کتاب کا ہم نے ذکر شروع کیا ہوا ہے، اور اس کتاب کے اندر جو بہت بڑے علامہ کی کتاب ہے، عالم کی کتاب ہے، قدم قدم پر، جگہ جگہ پر آپ کو جو چیز ملے گی وہ اللہ کی عبادت، اللہ کی ذات، اللہ کی صفات میں غیر اللہ کو شریک بنانا. یہ ہمارے سامنے صفحہ 38 ہے، جلد 2 ہے. کہتے ہیں کہ حضرت پردہ نشین عورتیں امام ربانی کو اپنے اپنے گھروں پر بلا کر سلسلہ بیعت میں داخل ہوتی. اب پردہ دار عورتوں اپنے گھروں میں بلا رہی ہیں پیر صاحب کو، اور پیر صاحب ان کی بیعت لے رہے ہیں. اس بیعت کا قرآن و حدیث کے اندر کیا ثبوت ہے؟ بیعت تو صرف خلیفہ وقت کی ہے، یا ایمان لاتے ہوئے اہل ایمان اپنے نبی کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، یا جہاد کی بیعت کی جاتی ہے. یہ سلسلہ صوفیہ کی بیعت جو نہ کتاب اللہ سے ثابت ہے اور نہ حدیث رسول سے ثابت ہے، بات کی اختراع، بات کی بدعت ہے. اب عورتیں حضرت کو بلا رہی ہیں، ان کے گھر جا رہے ہیں، اور چلتے چلتے کہتے ہیں ان کی کمر میں درد ہو گیا، مگر آپ نے کسی سے نہیں کہا، انکار نہیں کیا. مرید کہتا ہے مجھے بڑا افسوس ہوا کہ حضرت اتنے تھک چکے ہیں، لیکن یہ ابھی میرے دل کے اندر ہی بات تھی کہ حضرت میرے وسوسے پر مطلع ہو جاتے ہیں، انہیں پتہ لگ جاتا ہے اس کے دل میں کیا آیا ہے. تو فوراً کہتے ہیں کہ دہلی میں عبد القادر کی خدمت میں ایک بڑھیا کسی کام کو آئی، شاہ صاحب نے اس کو جواب دے دیا کہ اس وقت موقع نہیں ہے. بیچاری بڑھیا کہنے لگی لمبا سانس بھر کر، اے اللہ تجھ تک تو رسائی نہیں ہے، اور جن کے در تک رسائی ہے وہ میری طرف توجہ نہیں کر رہے، میری بات نہیں سن رہے، کروں تو کیا کروں. بڑھیا کا اتنا کہنا تھا، شاہ صاحب کی حالت بدل گئی، اور جو کچھ نعمتیں ان کو ولایت کی مل چکی تھی وہ ساری چھن گئیں. اب شاہ صاحب روتے پھر رہے ہیں، بڑھیا کو تلاش کیا اور اس سے درخواست کی، اس سے اپنا قصور معاف کروایا، معافی مانگی، پھر وہ ساری ولایت کی نعمتیں دوبارہ ملی. اب پہلی بات کہ مرید کے دل میں یہ تصور آیا کہ حضرت نے اتنے چکر لگا لیے، اتنے کوٹھوں پہ چلے گئے، اب تھک گئے، کمر میں درد ہو گیا. یہ دل کا خیال ہے، اور دلوں کا خیال جاننے والا ایک اللہ ہے، علیم بذات الصدور، جو سینے میں ہے ابھی زبان پر نہ آئے, زبان کی نوک سے ادا نہ ہو, اور اللہ سینے میں ہی اس کو جان لے, وہ صرف ایک اللہ عز و جل ہے. اللہ کے علاوہ یہ اتھارٹی, یہ علم, یہ قدرت نبی کو بھی نہیں ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ظالم آئے اور آ کر 70 قاری مانگے, قرا مانگے کہ ہم مسلمان ہو گئے, اپنے قبیلے کو مسلمان کرنا چاہتے ہیں, ہماری مدد کیجئے, کچھ علماء بھیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 قاری بھیجے, ان سب کو لے جا کر بئر مونا پر شہید کر دیا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن تک ان کے لیے بد دعائیں کر رہے ہیں. اب سوچئے, ان کے دل کے اندر تو یہ تھا کہ ہم نے ان کو مارنا ہے, وہ تو منافق تھے, جھوٹ بول کر آئے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دل کی بات کو کیوں نہ پہچان سکے. نمبر ایک, یہودیہ آئی, زہریلا کھانا دیا, خیبر کی جنگ, خیبر کا موقع, اب اس کے دل میں ہے کہ میں رسول کو زہر والا گوشت دوں گی, یہ کھا کے مر جائے گا. اللہ کے نبی اس کی دل کی بات کو کیوں نہ جانے. منافقین آئے, حضرت عائشہ پر تہمت لگائی, اب اللہ کے نبی اس کے دل کو کیوں نہ جانے کہ یہ منافق ہے, دل میں کچھ اور ہے. نہیں, دل کے وسوسوں کو جاننے والا صرف ایک اللہ ہے, عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا. یہ علم غیب صرف اللہ کی صفت ہے, اللہ کے علاوہ کسی کو غیب کی بات نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو صحابی کسی جھگڑے کے اندر اپنی بات لے کر آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ہو سکتا ہے کہ ایک دوسرے پر زیادہ دلائل دے کر چرب زبانی سے وہ چیز اپنے حق میں ثابت کر دے, اور میں اس کے دلائل سن کر اس کے لیے فیصلہ دے دوں, لیکن سنو, اگر اس نے اپنے بھائی کا حق ناجائز مارا, وہ مجھ سے مال نہیں لے کر جائے گا, جہنم کی آگ لے کر جائے گا. اللہ کے نبی کیا فرما رہے, میں تو تمہاری باتیں سن کر فیصلہ کروں گا. یہ دلوں کی وسوسوں پر اطلاع ہو جانا, حضرت کو پتہ لگ جانا کہ مرید کے دل میں کیا آیا ہے, اگر یہ دین اور ایمان ہے, اگر یہ علم ہے, تو یہ علم رسول اللہ کو کیوں نہ تھا. نہیں, یہ اللہ کی صفت ہے, اللہ اپنے بندوں کے دلوں کے حالات کو جانتا ہے, اور علم غیب اور کسی کے پاس نہیں. پھر اس بڑھیا کا یہ کہنا کہ تجھ تک تو رسائی نہیں, یعنی نعوذ باللہ, اللہ کے دروازے بند ہیں جس میں صرف خاص لوگ جا سکتے ہیں, عوام کی اللہ نہیں سنتا, یہ عقیدہ گمراہی کا عقیدہ, اور یہی شرک تھا کفار مکہ کا. وہ کہتے تھے, ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا, ہم جو اپنے پیروں لات منات عزا کے پاس آتے ہیں صرف اس لیے آتے ہیں, ہماری سنتا نہیں ہے, ان کی موڑتا نہیں ہے, ہماری ان کے آگے, ان کی اللہ کے آگے, یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں, یہ سفارشی اور وسیلے ہیں, اللہ ڈائریکٹ نہیں سنتا. حالانکہ اللہ عز و جل فرماتا ہے, وقال ربکم, کہا تمہارے رب نے, ادعونی, مجھے پکارو. صرف مولوی پکارے, صرف پیر پکارے, صرف ولی پکارے, کہا نہیں, ادعونی, سارے کے سارے مل کر پکارو, استجیب لکم, سب کی پکار سننے والا اللہ ہے. یہ عقیدہ کتاب و سنت کا دشمن عقیدہ ہے کہ اللہ نے کچھ لوگ مقرر کیے ہیں, کچھ پیر اور فقیر ہیں جن کی اللہ تک رسائی ہے, عوام کی ان پیروں تک رسائی ہے, یہ اصل میں اللہ کی مخلوق کو اللہ سے دور کرنے کا ذریعہ ہے. مگر نہ, اللہ عز و جل ایسا سمیع, ایسا علیم کہ نبی جا رہے ہیں, سلیمان علیہ السلام ہے, پانی کا سوال کرنا ہے, اور ایک چیونٹی نبی سے پہلے سوال کر لیتی ہے, اور نبی اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں چلو واپس. ساتھی کہتے ہیں پانی کے لیے آئے تھے, سوال تو کرو. کہا تم سے پہلے چیونٹی نے مانگ لیا ہے, اور چیونٹی کے رب نے نبی سے پہلے اس کی سن لی. یہ عقیدہ کہ بڑھیا کہہ رہی ہے, اللہ تیرے در تک تو رسائی نہیں, جن کے در تک رسائی ہے وہ میری سنتے نہیں, یہ عقیدہ کتاب اللہ کا دشمن, حدیث رسول کا دشمن. اللہ عز و جل کی تو شان یہ ہے, وہ کہتا ہے, یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیت, تم سارے گمراہ ہو سوائے اس کے جس کو میں ہدایت دے دوں, تو ہدایت کا سوال مجھ سے کرو. مالک تو کہتا ہے مانگو, چل کر آؤ, ایک بالش آؤ میں بازو آؤں گا, چل کر آؤ میں دوڑ کر آؤں گا, انسانوں میں یاد کرو میں فرشتوں میں یاد کروں گا, تم میرا ذکر کرو, تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. تو عوام کو یہ عقیدہ دینا کہ نہیں, اللہ عز و جل ہر بندے کی نہیں سنتا, خاص لوگ ہیں جن کی مالک سنتا ہے, یہ عقیدہ نہ کتاب اللہ سے ثابت ہے اور نہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے, بلکہ وہ مالک کہتا ہے مجھے پکارو, تم پکارو گے, پکارنا تمہارے ذمے, عطا کرنا اللہ کے ذمے. صفحہ 64 پر فرماتے ہیں, کہ حضرت نے فتویٰ دیا دیسی کوا حلال ہے. اس پر جو حلال نے بہت شور مچایا. اب دیسی کوا حلال یہ حضرت کا فتویٰ ہے, صفحہ 64 ہے, تذکرۃ الرشید ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, جو پرندہ پنجے سے پکڑ کر کھاتا ہے وہ حرام ہے, کوا دیسی ہو یا فارمی ہو. کوا پنجے سے پکڑ کر چونچ سے کھاتا ہے, پنجے سے پکڑتا ہے چونچ سے کھاتا ہے. جو پرندہ پنجے سے پکڑ کر کھائے وہ حرام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اندر. جو پرندہ وہ طوطا ہو وہ کوا ہو یہ پنجے سے پکڑتا ہے, اور اللہ کے نبی نے فرمایا جو پرندہ چگ کر کھائے وہ حلال ہے اور جو پنجے سے پکڑ کر کھائے وہ حرام ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث دو ٹوک اس مسئلے کو واضح کر رہی, لیکن حضرت نے پھر اللہ ہی جانتا ہے کس بنیاد پر فتویٰ دیا کہ دیسی کوا حلال ہے. صفحہ 72 پر لکھتے ہیں, ایک مرتبہ جبکہ حضرت عشاء کی نماز کے بعد پلنگ پر لیٹ گئے تو مولوی یحییٰ صاحب پاؤں دبانے کے لیے کھڑے ہو گئے. حضرت نے فرمایا میاں کیوں شرمندہ کرتے ہو, تم ایسے کام کرتے ہو تو بہت شرم آتی ہے. تو مولوی یحییٰ صاحب بولے, حضرت ایک خادم تھا مولوی اسماعیل کا, جب ان کا انتقال ہوا تو کسی نے اس کو خواب میں دیکھا کہ سارے بدن میں آگ لگی ہوئی اور ہتھیلیاں سلامت ہیں, ہاتھوں پہ کچھ نہیں. اس سے پوچھا بھائی کیا حال ہے, کہنے لگا اپنے گناہوں کی سزا مل رہی ہے, سارا بدن تکلیف میں ہے, لیکن یہ ہاتھ حضرت والا کے پاؤں دبایا کرتا تھا اس لیے حکم ہوا کہ ان میں آگ لگاتے ہوئے ہر میں شرم آتی ہے. چونکہ انہوں نے پیر صاحب کے پاؤں چھوئے تھے, یہ ہے شخصیت پرستی کہ پیروں کو اٹھا کر اتنا بلند کر دینا کہ وہ رسول اللہ کے مقام سے بھی آگے بڑھ جائیں. یہ تو پیر کے پاؤں دبانے کی وجہ سے اللہ نے اعلان کیا کہ مجھے ان ہاتھوں کو جلاتے ہوئے شرم آتی ہے, کیونکہ یہ اپنے پیر کو دبایا کرتے تھے. جب رئیس المنافقین کی موت واقع ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا اس کو پہنا دیا, اپنا کرتا پہنایا, اس کے منہ میں اپنا لعاب ڈالا, اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کی, جنازہ پڑھا. یہاں تو صرف پیر کے پاؤں چھونے سے ہاتھ بچ گئے آگ سے, اور یہاں رسول اللہ نے اپنی قمیض پہنائی, اپنا لعاب ڈالا, نماز جنازہ پڑھی, مغفرت کا سوال کیا. مالک نے کہا ایک مرتبہ نہیں, اگر تو 70 مرتبہ بھی سوال کرے گا میں نے پھر بھی معاف نہیں کرنا. جو کرامت, جو کمال حضرت کے پاؤں دبانے کی وجہ سے جہنم کی آگ سے دور کر لیتے ہیں, وہ کمال, وہ شرف رسول اللہ کی قمیض میں نہیں, وہ تو اللہ کے نبی کے جسم سے لگتا تھا, بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت اتری اپنے عزیز و اقارب کو ڈرائیے آپ پہاڑی پہ چڑھے, حضرت عباس کو بلایا, قریشیوں کو مخاطب کیا, اپنی بھوپی صفیہ سے کلام کیا, حضرت فاطمہ سے کہا اے فاطمہ خذی من مالی ما شئتی لا اغنی عنک من اللہ شیئا, اے فاطمہ عمل کر لینا, اگر اللہ نے پکڑ لیا میں نہیں چھڑا سکوں گا. پھوپی صفیہ عمل کر لینا, چچا عباس عمل کر لینا, اللہ نے پکڑ لیا تو میں تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکوں گا, اللہ کی پکڑ کا میرے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا. صرف بابا جی کے پاؤں چھونے سے, صرف حضرت کے قدموں کو ہاتھ لگانے سے جہنم کی آگ سے نجات ہو گئی, اور یہاں فاطمہ رسول اللہ کی گود میں کھیلی ہے اور اس کو کہہ رہے ہیں اس لیے تو نہیں بچے گی کہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے, بلکہ عمل کرنا عمل کی بنیاد پہ بچے گی, اور اگر اللہ نے پکڑ لیا تو میں باپ ہونے کی وجہ سے تیرا رسول تجھے نہیں چھڑا سکے گا. صفحہ 86 پر لکھتے ہیں, اسی طرح خدا کی بڑی مخلوق حکیم الامت کے ہاتھ پر بیعت ہونے کے لیے طلبگار ہوتی, لیکن شیخ کی باطنی حداقت, باطنی طاقت اس کے روحانی مرض کو لا علاج پا کر ہمیشہ انکار کر دیتی. مرید آتا کہ حضرت مجھے بیعت کر لو, حضرت باطنی قوتوں سے, باطنی طاقتوں سے اس کے اندر کی بیماریوں کو دیکھ لیتے کہ یہ بیماری ٹھیک ہونے والی نہیں. ڈاکٹر تو الٹرا ساؤنڈ کر کے دیکھتا ہے نا, یا تھرمامیٹر لگا کر دیکھتا ہے اس کو بخار ہے, یہ بخار ٹوٹنے والا نہیں, اور یہ حضرت صرف باطنی قوتوں سے دیکھ لیتے اور کہتے کہ یہ لا علاج ہے, میں اس کی بیعت نہیں لیتا. اب یہ باطنی طاقت غیر کے دل کے حالات کو کیسے جانتی ہے؟ قرآن حکیم بیان فرماتا ہے هو اللہ الذی لا الہ الا ہو, اللہ الہ ہے, اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں, عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم, وہ عالم الغیب ہے, غیب کی ساری باتیں اللہ کے پاس ہیں, اللہ کے علاوہ غیب کوئی نہیں جانتا. اب حدیث ہمیں بتاتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ مسلمان ہونے کے لیے آئے, مسلمان ہوئے کچھ عرصے کے بعد مرتد ہو گئے, بلکہ ایک عیسائی مسلمان ہوا پھر مرتد ہوا, اور پھر اپنے علاقے میں گیا اور جا کر کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو میں لکھ کر دیتا تھا نا وہی لوگوں کو سنا دیتے تھے، انہیں نہیں پتا کیا وہی ہے، بس میرے ہاتھ کی لکھی ہوئی باتیں بتاتے تھے. ابھی اللہ کے نبی کی توہین نہیں، لیکن اللہ کے نبی نے بیعت کرتے ہوئے اس کو مسلمان کرتے ہوئے کیوں نہیں پہچان لیا کہ اس کے دل کی جو بیماری ہے وہ بڑی خطرناک ہے، اور یہ دو چار مہینے کے بعد دوبارہ کافر ہو جائے گا، آپ نے کیوں مسلمان کر لیا؟ وہ علم غیب جو رسول اللہ کے لیے نہیں ہے، ہم نے اپنے پیروں اور فقیروں کو اتنا بلند کیا، اپنے مولویوں کو اتنا بڑھایا کہ رسول سے بھی آگے پہنچا دیا. اللہ کے نبی نے تو کئی لوگوں کو کلمہ پڑھایا، بیعت لی، اور وہ پھر کچھ عرصے کے بعد مرتد ہو گئے، کافر ہو گئے، منکر ہو گئے، دوبارہ پھر گئے اپنے مذہب پر. لیکن حضرت جو بیعت لینے کے لیے آتا فوراً اس کے دل میں جھانک کر اندازہ کر لیتے کہ اس کی جو بیماریاں ہیں وہ اتنی زیادہ ہیں کہ اس کی اصلاح نہیں ہو سکتی، لہذا اس سے بیعت ہی نہ لی جائے. یہ علم غیب ہے جو اللہ کی صفت ہے. ہم نے اس صفت کے اندر کسی نے رسول اللہ کو شریک کر دیا، کسی نے اپنے پیروں اور فقیروں کو شریک کر دیا. سبابانوے پر لکھتے ہیں، یہی علم غیب کا عجیب قصہ، کہتے ہیں ایک دن دو شخص خانقاہ میں آئے، حضرت سے مصافحہ کر کے بیٹھ گئے. آپ نے فرمایا کون؟ انہوں نے کہا ہم آپ کے مرید ہیں. آپ نے بے ساختہ فرمایا تم میرے مرید نہیں، حالانکہ خود کہتے ہیں کہ ہزاروں لوگوں نے حضرت کے ہاتھ پہ بیعت کی، اب ہزاروں لوگوں میں سے کیسے پہچان لیا یہ دو میرے مرید نہیں؟ کہا نہیں تم میرے مرید نہیں. انہوں نے بار بار کہا حضرت آپ کو یاد نہیں رہا ہم آپ کے مرید ہیں؟ کہا نہیں تم میرے مرید نہیں، اور یہاں سے چلے جاؤ. حجرے سے باہر گئے، مولوی کفایت اللہ کے پاس بیٹھے، ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے. اسی اثنا میں کہنے لگے مولوی صاحب یہاں کھانا بھی ملے گا یا نہیں؟ ہم نے تو کھانا کھانے کے چکر میں یہ ڈھونگ رچایا کہ آپ کے حضرت مرید ہیں، لیکن حضرت پہچان گئے. اور ہزاروں مریدوں کے اندر سے دو کو کیسے پہچان لیا؟ یہ علم غیب کا دعویٰ ہے. اسی سے نیچے والا صفحہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک شخص آیا اور کہنے لگا حضرت میں بیعت کرنا چاہتا ہوں، رویا دھویا بڑی دور سے آیا ہوں. اور آپ نے کہا نہیں میں تجھے کبھی مرید نہیں کروں گا، تو بھاگ جا یہاں سے، لوگوں سے کہا اس کا سامان اٹھا کے باہر پھینک دو. اس نے سفارش کے لیے کسی اور کو کہا، وہ سفارش کرنے کے لیے آئے تو حضرت نے اس کو بھی ڈانٹ دیا. ایک دن گزر گئے، دو دن گزر گئے، تین دن گزر گئے، اور حضرت بار بار کہتے ہیں اس کو بھگا دو. چھوٹے مرید نے اپنے گھر رکھا ہوا ہے کہ تاکہ جب حضرت کا غصہ ٹھنڈا ہوگا تو پھر میں سفارش کر کے اس کو مرید بنوا دوں گا. ایک دن کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا رات کو وہ میرے پاس آیا، میں نے باتوں میں لگا لیا، ساری رات وہ جاگتا رہا. جب فجر سے پہلے سویا اور بڑی گہری نیند سویا تو میں نے اس کے سامان کی تلاشی لی، تو جو اس کے اندر ایک کتاب تھی اس کو کھولا تو اس سے ثابت ہوا یہ بندہ کفار کا جاسوس تھا. اب وہ جاسوس ہے، باہر کا آیا وہ آدمی ہے، مسلمانوں کا روپ دھار کے آیا ہے، لیکن حضرت کے باطنی علم میں، حضرت کے علم غیب نے پہلے ہی پہچان لیا کہ یہ بندہ دشمن ہے، اس کی بیعت نہیں لینی. ہم یہی عرض کرتے ہیں کہ یہ علم غیب کی صفت اللہ کا خاصہ ہے، اللہ کی صفت ہے جس میں انبیاء بھی شریک نہیں ہیں، وگرنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کتنے واقعات ہیں، بے بہا واقعات ہیں، آپ کو نہیں پتہ لگتا. یہودی آ کر سوال کرتے ہیں روح کیا ہے، تین سوال آپ سے کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں کل جواب دوں گا. جس باطنی علم سے یہ پیر اور فقیر غیب کی باتیں جان لیتے ہیں، اللہ کے نبی نے کیوں نہیں پہچانی؟ کل آئی گزر گئی کوئی جواب نہیں. اللہ کے نبی تو اس لیے کہا تھا نا کہ وہی آ جائے گی میں جواب دے دوں گا. ایک دن گزر گیا، دو دن گزر گئے، دنوں پہ دن گزر رہے ہیں، یہودی مذاق کر رہے ہیں یہ نبی بنا پھرتا تھا، ہم نے سوال کیا جواب ہی نہیں ہے. آخر اللہ کی طرف سے وہی آئی اور اللہ نے کہا تو نے یہ کیوں کہا کل جواب دوں گا، یہ کیوں نہیں کہا کہ انشاءاللہ. وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، کبھی بھی کسی کام کے لیے نہ کہو کہ میں کل کروں گا، بلکہ یہ کہو انشاءاللہ، اللہ چاہے گا تو کروں گا، اللہ نہیں چاہے گا تو نہیں کر سکتا. مشیت اللہ کی، علم غیب اللہ کے پاس. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خاصہ نہیں حاصل، لیکن ہم نے اپنے پیروں اور فقیروں کو، اپنے صوفیوں کو وہ مقام دیا ہے کہ وہ آنے والے کو دور سے اس کے دل کے حالات کو جان لیتے ہیں، یہ میرا مرید ہے یا نہیں، یہ جاسوس ہے، یہ دشمن ہے، یہ کون ہے، اور فوراً اس کے دل کو دیکھ کر اسے بھگا دیتے ہیں. یہی وہ بیماری ہے، یہی وہ شرک ہے جس کی وجہ سے آج امت اسلام در در پہ مار کھا رہی، اور جب تک یہ شرک رہے گا، جب تک اللہ کی صفات اور عبادت میں غیر اللہ کو شریک بنایا جائے گا، ان کو امت اپنا بڑا سمجھتا رہے گی، یہ امت ذلیل ہوتی رہے گی. صفحہ 94 میں فرماتے ہیں، حالانکہ نااہل کو علم پڑھانے کی ممانعت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمائی، کہ جو اہل نہیں اس کو پڑھانا گویا خنزیر کے گلے میں جوتیوں کا ہار پہنانا ہے۔ خصوصاً علم باطنی جو سب سے افضل علم ہے، اس کو عام کر دینا اور ہر کسی کو اس کی تمیز اٹھا دینا، ہر کسی کو اس کی تعلیم دینا، یہ تو بالکل شریعت کے خلاف ہے۔ اب وہ کون سی حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو علم نہ پہنچاؤ؟ اللہ کے نبی نے فرمایا من کذب علی متعمدن، جس نے جان بوجھ کر مجھ پہ جھوٹ باندھا، جس نے جان بوجھ کر مجھ پہ جھوٹ باندھا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ علم کے بارے میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ اس کے چہرے کو منور کرے، جو میری حدیث سنے، یاد کرے، اسے آگے پہنچائے۔ آپ نے تو فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، ایک آیت بھی اگر تمہیں پتہ لگ جائے، ایک مسئلہ سمجھ آ جائے، ایک حدیث پتہ لگ جائے، اس حدیث کو آگے پہنچا دو، اس علم کو آگے پہنچا دو۔ لیکن یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھا جا رہا کہ اللہ کے نبی نے منع کر دیا کہ ہر کسی کو علم نہ سکھاؤ۔ اور پھر علم باطنی، وہ تصوف کا علم جو خانقاہوں میں، چلوں میں، قبروں پہ بیٹھ کر چلے کر کے سمجھ آتا ہے، وہ علم جو نہ قرآن میں ہے نہ حدیث رسول میں ہے، بلکہ وہ علم صوفیہ کا، یونان کا فلسفہ، ہندوؤں سے چلا ہوا۔ ہندو کہتے ہیں نا، پھینک کنکر نکلے شنکر، ہر کنکر میں شنکر، ہر پتھر میں اللہ۔ ہمارے کہتے ہیں ادھر بھی تو، ادھر بھی تو، جدھر دیکھو تو ہی تو۔ ہندوؤں کے ہاں ہر پتھر میں اللہ ہے، صوفیوں کے ہاں ہر چیز میں اللہ ہے۔ آپ نے سنی ہوگی انڈیا پاکستان میں قوالی، دھما دھم مسکل اندر، علی دم دم کے اندر، دھما دھم مسکل اندر، اللہ دم دم کے اندر، ہر روح میں اللہ، ہر چیز میں اللہ۔ وہ نصرت فتح علی خان خبیث مر گیا، اس کی قوالی بڑی مشہور ہے، وہ کہتا ہے ادھر بھی تو، ادھر بھی تو، مسجد میں تو، مندر میں تو، میخانے میں تو، جدھر دیکھو تو ہی تو، ہر جگہ پہ تو۔ یہ وہ علم باطنی، یہ وہ تصوف کا علم ہے کہ ہر چیز میں اللہ ہے اور ہر جگہ پہ اللہ ہے۔ یہ علم تو بذات خود کفر کا علم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی آئے ایک لونڈیا کو لے کر، کہا اس کا امتحان لو، میں اس کو آزاد کرنا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی سوال کیا، پہلا سوال، دو سوال کیے، پہلا سوال این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ یہ تصوف والے تو کہتے ہیں ہر جگہ پہ ہیں، ادھر بھی ہے، ادھر بھی ہے، مسجد میں ہے، مندر میں ہے، میخانے میں ہے، اور آپ پوچھتے ہیں اس لونڈیا سے این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ فاشارت الی السماء، اس نے انگلی آسمان کی طرف اٹھائی کہ اللہ ہر جگہ پہ نہیں ہے، اللہ اپنے عرش پر مستوی ہے۔ کہا میں کون ہوں؟ کہا اس کا بھیجا ہوا رسول ہے، بس دوست۔ آپ نے فرمایا اس کو آزاد کر دے، انہا مؤمنہ، یہ تو مومنہ ہے، یہ مومنہ ہے، یہ اللہ کی توحید کا علم ہے، یہ اللہ کی معرفت کا علم ہے اور تصوف کا علم، ہر چیز میں اللہ کو مانتا ہے۔ مولوی ذکریہ فضائل صدقات میں لکھتے ہیں اللہ جو تو ہے وہ میں ہوں، جو میں ہوں وہ تو ہے۔ یہ شرک کا عقیدہ ہے، یہ کفر کا عقیدہ ہے۔ ابن عربی کہتا ہے العبد رب والرب عبد، یا لیت شعری من المکلم، بندہ اللہ ہے، اللہ بندہ ہے، مجھے نہیں پتا شریعت کس کے لیے آئی ہے۔ یہ خالق اور مخلوق میں فرق ختم کرنا یہ تو کفر ہے، وہ اللہ ہے، ہم عبد اللہ ہیں، وہ خالق ہے، ہم مخلوق ہیں، وہ رازق ہے، ہم مرزوق ہیں، وہ کھلاتا ہے تو ہم کھاتے ہیں، وہ پلاتا ہے تو ہم پیتے ہیں، وہ پہناتا ہے تو ہم پہنتے ہیں، وہ نہ پہنائے، وہ نہ کھلائے تو مالک اعلان کرتا ہے انتم الفقراء الی اللہ، تم سارے منگتے ہو، غنی کرنے والا اپنے عرش پر مستوی ہے۔ یہاں اس کفریہ علم کے بارے میں، باطنی علم کے بارے میں کہتے ہیں اس کو کسی کو نہیں سمجھانا چاہیے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اگر یہ علم ہے تو آپ نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا۔ حجت الوداع کے موقع پر فرمایا جو سن رہے ہیں وہ ان تک پہنچا دیں جو یہاں پر موجود نہیں ہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے جو غائب ہیں ان تک میری حدیث پہنچے، وہ سننے والوں سے زیادہ یاد کرنے والے۔ صفحہ 95 پر فرماتے ہیں مولوی نظر محمد خان صاحب، کہتے ہیں کہ میری اہلیہ، میری بیوی جس وقت حضرت رشید احمد کی بیعت ہوئی تو مجھے طبعی طور پہ غیرت زیادہ تھی، اس لیے عورت کا باہر آنا، کسی اجنبی مرد کی آواز سننا بھی گوارا نہ تھا۔ اس وقت بھی یہ وسوسہ، وہی علم غیب کی بات، ذرا توجہ کیجئے، اس وقت بھی یہ وسوسہ ذہن میں آیا کہ حضرت میری اہلیہ کی آواز سنیں گے، مگر یہ حضرت کی کرامت کے کشف کے ذریعے میرے دل کا وسوسہ دریافت کر لیا، انہوں نے فوراً دریافت کر لیا کہ اس کے دل میں کیا آیا، اور مجھے کہنے لگے کہ تم اس مکان کے دروازے پر بیٹھ جاؤ، لڑکی سے، عورت سے کہو اندر بیٹھی رہے، اور جو میں کہوں اپنے دل ہی دل میں کہتی رہے، اتنی زور سے آواز نہ لگائے کہ اس کی آواز میرے کانوں تک آئے۔ اب وہ کون سی بلا ہے جس کے ذریعے پیر مرید کے دل کی کیفیت کو جان لیتا ہے؟ وہ تو خالص ایک اللہ ہے جو اعلان کرتا ہے کہ اللہ دلوں کی باتوں کو جاننے والا ہے، اللہ کے علاوہ دلوں کی بات اور کوئی نہیں جانتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بیوی کے گھر بیٹھتے، وہ آپ کو شہد پلا دیا کرتی، آپ کچھ دیر وہاں بیٹھ جاتے، باقی بیویوں نے بیٹھ کے پلان کیا کہ یہ وہاں زیادہ بیٹھتے ہیں، کیسے روکا جائے؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بدبو سے نفرت ہے، جب آئیں تو سب کہیں کہ آپ کے منہ سے بو آ رہی ہے۔ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ کی بیوی نے کہا آپ کے منہ سے بدبو آ رہی ہے، آپ نے کہا میں نے کوئی ایسی چیز نہیں کھائی، شہد کھایا ہے، آئندہ نہیں کھاؤں گا۔ اب دل میں تو یہ بات نہیں ہے، جو آپ کی بیوی یہ کہہ رہی ہے کہ آپ کے منہ سے بدبو آ رہی ہے، آپ اس بیوی کے دل میں یہ نہیں ہے، دل میں تو کوئی اور بات ہے۔ یہ پیر اپنے مرید کے دل کے وسوسوں کو جان لیتے ہیں، رسول اللہ اپنی بیوی کے دل کے وسوسوں کو کیوں نہ جانے؟ بلکہ بیوی سوال کرتی ہے من انبا کے ہادا من اخبار کے ہادا، تجھے کس نے خبر دی، یہ بات آپ تک کیسے پہنچی؟ فرمایا مجھے علیم اور خبیر نے اس بات کی خبر دی۔ بیوی کہتی اللہ کے نبی آپ کو کیسے پتا لگا؟ کہا یہ علم، یہ خبر، یہ بات مجھے اللہ عز و جل نے بتائی ہے۔ نبی تو مجبور ہے اپنے اللہ کی وحی کے انتظار میں، لیکن یہاں پیروں کو وہ مقام دیا کہ رسول کا مقام بھی پیچھے رہ گیا، کہ مرید کے ادھر دل میں آتا ہے، ادھر حضرت فوراً اس کے دل کے وسوسے کو پہچان لیتے ہیں۔ صفحہ 98 پر فرماتے ہیں جب کسی سے بیعت لیتے تو بیعت لیتے ہوئے کہتے کہ میں نے بیعت لی رشید احمد کے ہاتھ پر خاندان چشتیہ نقشبندیہ قادریہ سہروردیہ میں۔ اس کے بعد بزرگوں نے جو طریقے ذکر اور شغل کے تجویز کیے اسی کی مضبوطی کے لیے کہتے جس کو ہمت ہو وہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے 73 فرقے بنیں گے، یہودیوں کے 71 بنے، عیسائیوں کے 72 بنے، میری امت کے 73 بنیں گے، کلہم فی النار، سب جہنم میں جائیں گے، الا ملت واحدہ، ایک جماعت ہوگی جو جنت میں جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فوراً صحابہ نے پوچھا من ہم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون سے ہیں جو جنت میں جائیں گے؟ تو آپ نے کیا عجیب قانون دیا، افسوس امت کے اسلام سے آج وہ قانون بھی ہاتھ سے نکل گیا۔ آپ نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں یہ جنتی ہیں، یہ موٹا سا اصول ہے جنت میں جانے والوں کا، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں یہ جنتی ہیں۔ اب سوچئے کیا صحابہ نقشبندی تھے، کیا چشتی تھے، کیا قادری تھے، کیا رضوی تھے، نوری تھے، صوفی تھے، دیوبندی تھے، بریلوی تھے، سنی تھے، شیعہ تھے، کیا تھے؟ صحابہ صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کے سامنے سر جھکایا کرتے تھے، ادھر حکم محمد ہے ادھر گردن جھکی۔ ایک صحابی کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ناگواری کے اثرات، وہ صحابی کہتے ہیں کیا بات ہے اللہ کے نبی ناراض ہیں، دوسرے نے کہا تیرے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کے لیے اس کو حرام کرا دیا، اتار کے فوراً پھینک دی۔ ساتھیوں نے کہا اٹھا لے تیری بیگم کے تو کام آئے گا، گھر لے جانا۔ کہا جس چیز کی وجہ سے میرے رسول کے چہرے پہ ناگواری کے اثرات آئے ہیں رب محمد کی قسم میں اپنے گھر میں بھی نہیں لے جاتا۔ ان صحابہ کا دین کیا تھا؟ جو اللہ کے نبی نے فرما دیا بس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے ایک دروازے کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں کیا ہی اچھا ہو اگر ہم اس دروازے کو عورتوں کے لیے چھوڑ دیں۔ حکم نہیں دیا کہ تم یہاں سے نہ گزرو، اس کو چھوڑ دو، صرف خواہش کا اظہار کیا کیا ہی اچھا ہو اگر اس دروازے کو عورتوں کے لیے وقف کر دیا جائے۔ عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں میں ساری زندگی، عورتیں ہوتی یا نہ ہوتی، میں ساری زندگی اس دروازے میں سے دوبارہ داخل نہیں ہوا۔ کیوں؟ اللہ کے نبی نے فرما دیا، اور جو چیز نبی کے وفات کے بعد پیدا ہوئی وہ چیز دین اسلام کے نام پہ پھیل رہی ہو اسلام نہیں بن سکتی۔ یہ نقشبندی، یہ چشتی، یہ قادری، یہ رضوی، یہ دیوبندی، یہ بریلوی، کیا رسول اللہ کے صحابہ ایسے تھے؟ یہ فرقے اس وقت موجود تھے؟ آپ نے فرمایا جنتی وہ ہے جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہے، اور یہ تمام چیزیں بعد کی خرافات ہیں۔ اس نے امت کو لڑایا ہے، اس نے امت میں فساد برپا کیا ہے، اس چیز نے امت کو گروہوں کے اندر تقسیم کیا ہے، یہ تمام چیزیں ہلاکت کا دروازہ ہے۔ جنت میں جانے کا ایک ہی راستہ ہے، ہر مسئلے کے اندر امام کائنات محمد رسول اللہ کو دیکھیں اور پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد و صحابہ کو دیکھیں کہ نبی کی حدیثوں پہ نبی کے صحابہ کیسے عمل کرتے تھے، یہ جنت میں جانے کا راستہ ہے۔ اس کے علاوہ تمام راستے وہ مختلف شہروں سے ہو کر جائیں، مختلف پیروں سے ہو کر جائیں، اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ نہیں ہے تو اس کے ذریعے جنت نہیں مل سکتی۔ اللہ کے نبی نے فرما دیا، من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں گیا، اور جس نے مجھے چھوڑ دیا، اب وہ رسول اللہ کو چھوڑ کر پوری دنیا کو پکڑ لے، ساری دنیا کے لوگوں کو پکڑ لے، اگر رسول اللہ کا دامن ہاتھ میں نہیں ہے تو پھر سمجھ لیجئے جنت کی کنجی ہاتھ میں نہیں ہے۔ صفحہ 120 پہ فرماتے ہیں کہ حضرت کے سائے میں جو مرید پرورش پایا کرتے تھے، ان کے دل پر عجیب عجیب واردات طاری ہوتے تھے، کبھی خواب کے اندر روئے صالحہ سے ان کی تسلی کی جاتی، اور کبھی جوش و ولولہ اپنا رنگ جماتا، کسی پر کہکے کی کیفیت طاری ہو جاتی۔ جب حضرت ان کی تربیت کرتے تو کوئی مرید ایسا ہوتا جو سارے سارا دن کہکا مار کے ہنستا رہتا، اور کوئی جا بجا ہنسنے اور کھلکلانے میں بے بسی اور گریا کی حالت طاری ہوتی، تو پھر وہ آنسو سے اپنے چہرے کو دھوتا رہتا، کوئی رونے لگ جاتا، کوئی ہنسنے لگ جاتا، کسی پہ کوئی کیفیت طاری ہوتی، کسی پہ کوئی کیفیت طاری ہوتی۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ تعلیم کس چیز کی ہے؟ اگر دین اسلام کی تعلیم ہے تو رسول اللہ نے یہ دین سب سے پہلے صحابہ کو سکھایا، کیا کسی صحابی پر یہ کیفیت طاری ہوئی؟ بلکہ صحابہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیان فرماتے، کوئی مسئلہ بتاتے، کوئی حدیث بتاتے، کوئی بیان آپ کا ہوتا، ہم اپنے سروں کو جھکا کر اللہ کے نبی کے سامنے بیٹھ جاتے اور اتنی غور اور توجہ سے بات کو سنتے کہ گویا ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں، اگر ہم نے سر ہلایا تو وہ پرندے نہ اڑ جائیں، اتنی توجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو سنتے۔ یہ کون سا دین ہے جہاں پیر اپنے مرید کی تربیت کرتا ہے تو ایک مرید رونے لگ جاتا ہے، ایک کہکا مارنے لگ جاتا ہے، ایک ہنسنے لگ جاتا ہے، کوئی کلابازی کھاتا ہے؟ یہ تبلیغ، یہ تربیت، یہ تعلیم دین کی نہیں، تصوف کی ہے، یہ صوفیوں کا راستہ ہے جس کے ذریعے دین اسلام کی شکل کو بگاڑا گیا، وگرنہ اللہ کے نبی کے کسی صحابی پر کبھی نہ نیند کا حملہ، نہ ہنسنے کا حملہ ہوا، نہ رونے کا حملہ ہوا، نہ کوئی کہکے مار رہا تھا، نہ لوٹ پوٹ ہوتا تھا۔ یہ تعلیم تصوف کی تعلیم ہے، قرآن و حدیث کی تعلیم نہیں۔ قرآن و حدیث کی تو تعلیم اللہ کی کتاب، عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ ہمیں جب قرآن کی آیات اترتی، میں جب تک پچھلی آئی ہوئی آیات پہ عمل نہ کر لیتا اگلی میں پڑھتا، ادھر قرآن اترتا رہتا، ادھر ہم عمل کرتے رہتے، ادھر قرآن پورا ہوا، ادھر ہمارا عمل بھی پورا ہوا۔ مسلمانوں کے لیے آئیڈیل صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ ہیں، جو چیز یہاں سے ملتی ہے اس کو لے لیجئے، اور جو یہاں سے نہیں ملتی وہ کوئی پیر کہے، وہ فقیر کہے، وہ مولوی کہے، وہ صوفی کہے، وہ ملا کہے، اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں نہیں ہے، صحابہ کی تربیت میں نہیں ہے، تو وہ چیز کبھی بھی دین نہیں بن سکتی۔ اسی بات کو پھر دہراتے ہیں صفحہ 122 پر کہ کچھ آپ کے مرید ایسے جن پہ وجد اور حال کی کیفیت طاری ہوتی ہے۔ آپ جاؤ نا درباروں پہ جہاں عرس لگے ہوتے ہیں، بڑی بڑی مونچھیں، داڑھی بڑی ہوئی، وجہ طاری ہے، حال طاری ہے، ادھر قوالی ہو رہی ہے، یہ اس کے ساتھ ڈانس کر رہا ہے، ناچ رہا ہے، ناچتے ناچتے ناچتے مریدوں پہ حال طاری ہیں اور پھر گر جاتے ہیں اور بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ کہاں مسجد کے فرش پہ گھنٹوں لوٹتے، مستانہ وار چیخیں مارتے، اور بعض دفعہ اتنا چیختے، اتنا روتے کہ باقی دیکھنے والے اس کو دیکھ کر رونے لگ جاتے ہیں۔ اب یہ کون سی تعلیم ہے؟ اگر یہ رسول اللہ کی تعلیم ہے تو بتائیے کس صحابی پر یہ کیفیت طاری ہوئی، اور اگر نہیں، یہ کیفیت صحابہ پر نہیں ہوئی، تو ماننا پڑے گا کہ یہ تعلیم رسول اللہ کے دین کی تعلیم نہیں، بلکہ یہ تصوف اور صوفیت کی تعلیم ہے، یہ رہبانیت کی تعلیم ہے، یہ درباروں کی تعلیم ہے، جہاں پر میلے ہوتے ہیں، جہاں پر وجد آتے ہیں، جہاں پر حال پڑتا ہے اور انسان حال سے بے حال ہو جاتا ہے۔ ایک شخص نے خط لکھ کر آپ سے بیعت ہوئے، تحریری طور پہ ذکر سیکھے، چند روز میں ان کی یہ کیفیت طاری ہوئی کہ اولیاء کی روحوں سے اس کی ملاقات شروع ہو گئی، پھر یکے بعد دیگرے انبیاء کی روحوں سے ملاقات شروع ہوئی، رفتہ رفتہ یوں محسوس ہوتا کہ سر سے لے کر قدم تک رگ رگ اور بال بال میں پاک پاکیزہ روحوں سے وابستگی ہے، اور اسی حالت میں ایک مدہوشی اور سکر کا عالم پیدا ہوتا جس میں سارے غیب کا انکشاف ہو جاتا اور سارے غیب کی خبریں اسے مل جاتی، اور یہاں تک کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بھی حاضر ہونے لگ گیا۔ اب سوچئے اللہ کے لیے سوچئے، اللہ کو جان دینی ہے. پہلی بات کہ مرنے والے مر کے جا چکے. یہاں مرید اپنے پیر کو، پیر اپنے مرید کو ذکر سکھاتا ہے، حق ہو حق ہو. آپ نے دیکھا ہوگا نا درباروں پہ ذکر کرتے، سانس سے ذکر، یہ سانس سے ذکر کیا، لا الہ، یہ کیا ہے، الا اللہ کی ضرب مارو دل پہ، پھر دل جاری ہو جائے گا. کیا یہ ذکر رسول اللہ نے سکھایا؟ کیا یہ تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے؟ ہم تو پابند ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے. اگر نہیں ہے تو پھر غور کیجئے کہ اس تعلیم کے بعد مردوں کی روحوں سے ملاقات کیسے ہوئی. جب مر جاتا ہے روح یا علیین میں ہے یا سجیین میں، روح یا جنت میں ہے یا جہنم میں. ایک دفعہ ملز کی جیل میں مجھے درس دینے کا اتفاق ہوا ریاض کے اندر، وہ میں نے جیل دیکھی، یقین ہو گیا کہ اس جیل سے ایک مکھی نہ اپنی مرضی سے اندر جا سکتی نہ باہر آ جا سکتی، اتنی سخت، اتنی پہروں کے اندر لوہے کی دیواریں ہیں ان کے سامنے. یہ تو دنیا والوں کی جیل ہے جہاں سے کوئی اپنی مرضی سے نہیں نکل سکتا، اللہ کی جہنم میں سے اپنی مرضی سے کیسے نکل جائیں گے؟ اگر روح جہنم میں ہے تو کوئی آنے نہیں دے گا، اور اگر روح جنت میں ہے آنے ان کو بھی نہیں دے گا، اور انہیں دنیا میں آنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے شہداء نے اللہ عز و جل سے فرمایا کہ اے اللہ ہماری روحوں کو دوبارہ ہمارے جسموں میں ڈال، ہم تیرے راستے میں جا کر دنیا میں پھر جہاد کرنا چاہتے ہیں اور شہید ہو کر وہ شہادت کا مزہ پھر لینا چاہتے ہیں. مالک نے کہا یہ میرا فیصلہ ہے، جو یہاں آ گیا وہ واپس نہیں جاتا. ہمارے ملکوں میں آتا ہے نا جمعرات والے دن دروازے بجتے ہیں، کون، وہ روح آ کر پوچھتی کی پکایا ہے، حلوا پکایا تو کہا مبارک ہو ماشاءاللہ تم نے روحوں کا بڑا خیال رکھا، اور اگر دال مسور پکائیں گے تو پھر ڈیمو تیرا، ہمارے لیے دال مسور رہ گئی تھی. یہ روحوں کا آنا، یہ روحوں کی ملاقات ہونا، یہ روحوں کا دنیا والوں کے پاس پہنچ جانا، کیا اللہ کی کتاب سے ثابت ہے؟ قرآن و حدیث تو بتاتے ہیں روح جنت میں ہے یا جہنم میں. شہیدوں کی روحوں کو اللہ سبز پرندوں کے کالم میں ڈھال دیتا ہے، وہ جنت میں جہاں چاہتے ہیں سیر کرتے پھرتے ہیں، لیکن ان کو دنیا پہ آنے کی اجازت. حسرت سے کہتا ہے سورۃ یاسین کے اندر شہید جب اس کو کفار مار دیتے ہیں، کہتا ہے یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، اے کاش میری قوم جان لے کہ شہادت کے بعد اللہ نے کتنا بڑا مقام دیا، میرے سارے گناہوں کو معاف کر کے مجھے جنت کا وارث بنا دیا. لیکن یہ اطلاع دینے کے لیے دنیا میں نہیں آ سکا. اشرف علی تھانوی صاحب لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ ہمارے نانا، اشرف السوانح کے اندر یہ واقعہ موجود ہے، کہتے ہیں ہمارے نانا قافلہ لے کر جا رہے تھے، دشمنوں نے حملہ کر دیا، ڈاکوؤں نے سارا قافلہ لوٹ لیا، لڑتے لڑتے یہ تھوڑے تھے ڈاکو زیادہ تھے مارے گئے، قتل ہو گئے، ادھر قتل ہو گئے. ادھر رات کو ہمارے نانا مٹھائی کا ڈبہ لے کے میری نانی کے پاس پہنچ گئے اور اسے کہا کہ یہ مٹھائی کھاؤ، اگر کسی کو نہیں بتاؤ گی تو ہر جمعرات کو آیا کروں گا. نانی نے وعدہ کر لیا کہ میں کسی کو نہیں بتاتی، لیکن صبح ان کو خیال آیا کہ بچے مٹھائی کھائیں گے تو اڑوسی پڑوسی تو پوچھے، ابھی ان کے گھر میں مرد تو ہے نہیں، یہ مٹھائی کون دے کے جاتا ہے، تو الٹے سیدھے الزام لگنے شروع ہو جائیں گے. تو نانی جان نے سب کو بتا دیا کہ رات اشرف علی تھانوی کے نانا آئے تھے. تھانوی صاحب کہتے ہیں اس کے بعد میرے نانا پھر کبھی زندگی میں دوبارہ نہیں آئے. اب سوچئے ان واقعات کو، یہاں بھی روحوں کے، پاکیزہ روحوں سے ملاقات ہے، پھر انبیاء کی روحوں سے ملاقات ہے، پھر رسول اللہ کے دربار میں پہنچ جاتے ہیں، آپ کی مجلس میں پہنچ جاتے ہیں، وہاں تک ملاقات ہو جاتی ہے. قرآن تو یہ تعلیم دیتا ہے روحیں جنت میں ہیں یا جہنم میں، نہ جہنم والی آ سکتی ہیں، چاہیں گی چھلانگ لگا کے جہنم کے گڑوں سے یہ نکل جائیں، اعیدوا فیہا، اوپر فرشتے گرز ماریں گے پھر جہنم میں چلے جائیں گے، اور جنت کی روحیں دنیا پہ آیا نہیں کرتی. اگر اس طرح روحوں کی ملاقات دنیا والوں سے ہو سکتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت فاطمہ 6 مہینے زندہ رہی، 6 مہینے، لیکن حدیث میں آتا ہے کسی نے فاطمہ کے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں دیکھی. بابا کی وفات کا اتنا غم ہوا، 6 مہینے تک کسی نے مسکراتے نہیں دیکھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو قریب کیا، فاطمہ قریب ہوئی، ان کے کان میں کوئی بات کہی، فاطمہ رونے لگ گئی، پھر قریب کیا، پھر کان میں بات کہی، ہنسنے لگ گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے. حضرت عائشہ پوچھتی ہیں تیرے بابا نے کیا کہا تھا، تو روئی کیوں تھی، ہنسی کیوں تھی؟ کہا جب مجھے پہلے اللہ کے نبی نے قریب کیا تو کہا فاطمہ میری موت کا وقت آ گیا ہے، میں اب تجھ سے جدا ہونے والا ہوں، تو میں اپنے باپ کے غم میں، جدائی کے غم میں رونے لگی، اور دوبارہ قریب کر کے کہا فاطمہ سب سے پہلے جنت میں تو مجھ سے آ کر ملاقات کرے گی۔ اگر یہ اس طرح روحوں کا دنیا والوں سے لنک باقی ہے، آنا جانا رہتا ہے، جمعرات کو چکر لگاتے ہیں، حلوے منڈے کھا کر جاتے ہیں، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے غم میں فاطمہ کیوں روئی؟ کیونکہ روح تو آتی رہتی ہے اور فاطمہ سے ملاقات تو رہتی نہیں، بلکہ اتنا غم ہوا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کہ 6 مہینے تک آپ کے چہرے پر مسکراہٹ کسی نے نہیں دیکھی۔ اللہ اکبر۔ جب یہ صورتحال ہو جاتی، حضرت کے مرید زمین پہ گر جاتے، کوئی کہکہ لگاتا، کوئی چیخے مارتا، کوئی حالت سکر کے اندر ہو جاتا، تو پھر اس کو لا کر حضرت کے سامنے بٹھا دیتے، حضرت اس پر اپنی باطنی توجہ ڈالتے۔ صفحات 123 جلد 2 تذکرۃ الرشید، باطنی توجہ ڈالتے، اور باطنی توجہ ڈالنے کے بعد اتنی دیر تک اس پہ توجہ ڈالتے کہ اس سے وہ سارے اثر زائل ہو جاتے اور وہ عام سمپل سا مسلمان بن کر بیٹھ جاتا۔ وہ جتنی کیفیت تاری ہوتی حضرت صرف دل کی توجہ سے اس کو دور کر لیتے۔ اب سوچئے اس کائنات کے اندر ہدایت کس کے ہاتھ میں ہے؟ ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اصلاح اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ چاہے کسی کی اصلاح ہو، اللہ نہ چاہے نہ کسی کی اصلاح ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو صرف باطنی توجہ ڈالی، اپنے چچا کے سرحانے پر گئے، اپنے کانوں کو چچا کے لبوں کے قریب کیا، کہا یا عمی قل لا الہ الا اللہ فی اذنی، چچا ایک مرتبہ میرے کان کے اندر لا الہ الا اللہ کہہ دے، میں اللہ کے دربار میں تیرے اس لا الہ الا اللہ کو پیش کر کے اللہ سے بخشوانے کی کوشش کروں گا۔ صرف باطنی توجہ نہیں، اللہ کے نبی منتیں بھی کر رہے ہیں، اللہ کے نبی اس کے سرحانے پر بیٹھے بھی ہیں، بار بار کہتے ہیں چچا ایک بار کہہ دے۔ اور ابو جہل کہتا ہے کیا اپنے باپ عبد المطلب کے دین کو چھوڑ کر مرے گا؟ یہاں تو بابا، یہ پیر، یہ بزرگ، یہ رشید احمد گنگوہی صرف دل کی توجہ سے لوگوں کو ہدایت دے دیتا ہے، لوگوں کی اصلاح کر لیتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منتیں کر رہے ہیں، چچا کے پاس بیٹھے ہیں، چچا کو بار بار کہہ رہے ہیں، اور چچا جواب میں کہتا ہے اموت علی دین عبد المطلب۔ جو طاقت اس پیر کو تم نے دی ہے، اس مولوی کو دی ہے کہ یہ دل کی توجہ سے اصلاح کر دے، دل کی توجہ سے دوسرے کا دل پھیر دے، دل کی توجہ سے اس پر آئی ہوئی ساری برائیوں اور بیماریوں کو دور کر دے، کیا یہ طاقت رسول اللہ میں تھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک ایک کو دعوت دے رہے ہیں، اور قرآن کہتا ہے انک لا تہدی من احببت، اے نبی جس کو آپ چاہو ہدایت دے دو، آپ کے اختیار میں نہیں، ولیکن اللہ، یہ اختیار تو اللہ کا ہے، اللہ جس کو چاہے ہدایت دے دے، چاہے حبشہ کے بلال کو ہدایت دے دے، روم کے صہیب کو ہدایت دے دے، سلمان فارسی کو ہدایت دے دے، اور نہ چاہے تو جس کی گود میں خود رسول پلے ہیں، بڑے ہیں، چچا ابو طالب کو ہدایت نہ دے۔ یہ تو اختیار اللہ کا ہے، اللہ کے علاوہ یہ اختیار کسی کا نہیں، لیکن ہم نے یہاں بھی یہ اختیار اللہ سے چھینا اور اپنے پیروں میں بانٹنا شروع کر دیا کہ پیر جو کہے دل کی توجہ ڈالے۔ وہ اپنے شعر سنا ہوگا نا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، ایک نگاہ ڈالتا ہے بابا کام ہو جاتا ہے، ان کی نگاہوں میں اتنی طاقت ہے۔ اور اگر اس شعر کو تھوڑا سا تبدیل کر کے پڑھا جائے، گر نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں تو مجاہد میدان میں کیوں لے کر جاتا ہے شمشیریں؟ اگر نگاہوں سے سارا کچھ ہوتا ہے، احد کے میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 زرہ پہنی کیوں؟ نبی کی نگاہ سے بڑھ کر اور طاقت کس میں ہوگی؟ نبی تو ایک ایک کو کفار مکہ کے سامنے اپنی دعوت کو پیش کرتے ہیں۔ قرآن آپ کے جذبات کی اطلاع ہمیں دیتا ہے، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ يَا صَفْوَانَ، اے نبی کیا اس غم میں اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالو گے، یہ لوگ مسلمان کیوں نہیں ہوتے؟ اگر پیروں کی نظروں میں یہ کمال ہے، وہ نظر ڈالے اور سارا کام ہو جائے، وہ نظر ڈالے اور باطنی توجہ سے اصلاح کر دے، تو یہ طاقت رسول اللہ میں کیوں نہیں تھی؟ اس امت نے بہت بڑا جرم یہ کیا، اپنے پیروں فقیروں کو اٹھایا، رسول اللہ کے برابر کھڑا کر دیا، اور رسول اللہ کو اٹھایا تو اللہ سے بڑھا دیا۔ وہ شاعر کہتا ہے نا، خدا کے پلے میں سوائے وحدانیت کے کیا رکھا ہے، جو لینا ہے وہ لے لیں گے درے مصطفیٰ سے۔ اللہ کے پاس کیا ہے؟ سب کچھ تو نبی کو دے دیا، اب نبی سے مانگتے جائیں گے، جو ضرورت ہوگی نبی دیتے جائیں گے۔ صفحہ 128 پر پھر یہی فرماتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی بیمار لایا گیا، جس کے اوپر تصوف کی بیماری غالب، وہ حالت سکر کے اندر آپ نے صرف باطنی توجہ اور قلبی تصرف سے اس کے اس خیال بد کو اس کے دل سے نکال دیا۔ یہ باطنی توجہ، یہ قلبی تصرف کے دل جو چاہے وہ کر گزرے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شان اللہ عز و جل نے نہیں دی، بلکہ ہدایت، بیماریوں سے شفا، کنٹرول سارا اللہ کے ہاتھ میں۔ اسی لیے ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں فَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں، نبی جب بیمار ہوتا ہے، نبی کو شفا دینے والا بھی اللہ ہے، نبی کو شفا دینے والا اللہ ہے، تو اور وہ کون سا پیر ہے جو اپنے دل کی طاقت سے، نظر کے کمال سے لوگوں کی اصلاح کر دے اور لوگوں کو ہدایت دے دے۔ صفحہ 129 پہ فرماتے ہیں صوفی کرم حسین نے کچھ اپنا حال لکھا، اور جب حضرت نے مجھ کو ذکر تعلیم فرمایا تو یوں ارشاد فرمایا کہ 1000 مرتبہ نفی اس بات، اور 1000 مرتبہ اس بات، اور 3000 مرتبہ اس میں ذات بالجہر آخر شم میں کیا کرو۔ وہی ذکر جو میں نے بتایا نا، لا الہ الا اللہ، یہ اندھیرے ہو کے لائٹیں بند کر کے پھر اس کی ضربیں لگتی ہیں۔ اس نے کہا پہلے تو 1000 مرتبہ نفی اس بات، لا الہ الا اللہ، لا یا صرف لا الہ کا ذکر، یا صرف الا اللہ الا اللہ الا اللہ، اور 3000 مرتبہ یہ ذکر، یہ آخری رشم میں کرو، اس سے پھر تمہارے دل کے اندر اللہ کی محبت پیدا ہوگی۔ اچھا آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سے پوچھتے ہیں، عبداللہ ابن مسعود کوفے کی مسجد میں گئے، کچھ لوگ ایک گروہ بنا کر، حلقہ بنا کر جہری ذکر کر رہے، ایک کہتا ہے سبحان اللہ، سارے کہتے ہیں سبحان اللہ، ایک کہتا ہے الحمدللہ، سارے کہتے ہیں الحمدللہ، ایک کہتا ہے کہو اللہ اکبر، سارے زور سے کہتے ہیں اللہ اکبر۔ اب یہ ذکر وہ ہے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر جو رسول اللہ نے سکھایا ہے، یہ صوفیوں کا سانس کے ساتھ ذکر کرنا نہیں ہے، دل کی ضربیں نہیں ہیں، یہ ذکر رسول اللہ نے سکھایا ہے، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ لیکن یہ طریقہ حلقہ بنا کر اور بلند آواز سے کرنا رسول اللہ نے نہیں سکھایا تھا۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں یہ بدعتیوں کی مسجد ہے، مجھے نکالو، میں اس مسجد میں نماز نہیں پڑھ سکتا، اور ان کے سامنے پڑے ہوئے پتھروں کو ٹھوکر مار دیا اور کہا ابھی تو رسول اللہ کے وہ برتن نہیں ٹوٹے جس میں آپ کھانا کھایا کرتے تھے، تم نے ابھی سے دین کے اندر نئے کام شروع کر لی۔ ثواب کی نیت سے جب بھی دین میں کوئی کام کیا جائے گا، وہ کام جو رسول اللہ نے نہیں بتایا وہ کام بدعت ہے، وہ کرنے والا کوئی ہو۔ اب یہ نبی کی وفات کا قریب کا زمانہ ہے، کوفے کی جامع مسجد ہے، نبی کے شاگرد عبداللہ ابن مسعود ہے، لیکن لوگ جب اکٹھے بہ کے ایک کہتا ہے سبحان اللہ، سارے کہتے ہیں سبحان اللہ، کہا یہ ذکر رسول اللہ نے طریقہ نہیں بتایا، جو یہ عمل کرتا ہے وہ بدعت کرتا ہے۔ من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، جس نے کوئی ایسا کام کیا جو رسول اللہ نے نہیں سکھایا وہ عمل مردود ہے۔ یہ طریقہ ذکر، 1000 مرتبہ نفی، 1000 مرتبہ اس بات، 3000 مرتبہ اس میں ذات کا ذکر، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے؟ کیا قرآن و حدیث میں اس کا ذکر موجود ہے؟ اگر ہے تو دین، اگر نہیں ہے تو یہ بے دینی ہے، یہ بدعت ہے، یہ حرام ہے، یہ جہنم کو لے جانے والا راستہ۔ ہر جمعے آپ خطبہ سنتے ہیں، کل محدثۃ بدعہ، کل بدعہ ضلالہ، ہر نئی چیز اسلام میں بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے، وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، ہر گمراہ انسان کو جہنم میں لے جاتی۔ جس عمل پر رسول اللہ کی مہر نہیں ہے، آپ نے ایک صحابی کو دیکھا، پوچھتے ہیں تجھے کیا ہوا، تو اتنا کمزور کیوں ہو گیا؟ وہ جواب میں کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک سال سے نہ کوئی افطار کیا ہے، مستقل روزے رکھ رہا ہوں، اور ایک سال کی راتوں سے مستقل جاگ کر تہجد پڑھ رہا ہوں، کبھی نہیں سوتا۔ آپ نے فرمایا اللہ نے نہ تیرا کوئی روزہ قبول کیا، اللہ نے نہ تیری کوئی رات کی ایک رکعت بھی قبول کی۔ وہ تڑپ اٹھا کہ ایک سال کی محنت قبول نہیں ہوئی، کہا نہیں، وجہ کیا ہے؟ تیرے اس عمل پر محمد رسول اللہ کی مہر نہیں ہے۔ صحابی کا عمل اگر اللہ کے رسول کی سنت کے خلاف ہو وہ قبول نہیں ہوتا، تو یہ صوفیہ کے عمل جن کی دلیل نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، یہ کیسے اللہ کے دربار میں قبول؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز پڑھانے کے لیے جا رہے، ایک صحابی کے گھر سے نکلتا ہوا خون دیکھا، پوچھتے ہیں یہ خون کیسا ہے؟ وہ صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آج میں نے قربانی عید کی نماز سے پہلے کر لی ہے، اس نیت سے کہ پہلے گوشت تیار کر لوں اور غریبوں کے گھر میں میرا گوشت سب سے پہلے پہنچ جائے، وگرنہ تو ہم نماز پڑھنے کے بعد آتے ہیں، پھر قربانی کرتے ہیں، پھر گوشت تقسیم ہوتا ہے، آج میں نے پہلے کر لی۔ اب نیت اچھی ہے یا نہیں؟ سب سے پہلے غریب کے گھر میں میری قربانی کا گوشت پہنچے, اور نیت ہے کس کی؟ مولوی صوفی کی نہیں, نیت محمد رسول اللہ کے شاگرد کی ہے. اچھی نیت ہے. آپ نے فرمایا میرے صحابی سن, تیری قربانی نہیں ہوئی, نیت تیری اچھی, انداز تیرا اچھا, لیکن اللہ نے تیری قربانی کو قبول نہیں کیا. وجہ کیا ہے؟ تیرے اس عمل پر محمد رسول اللہ کی مہر نہیں ہے. اللہ کے نبی کی مہر نہ ہو تو صحابی کا عمل بھی اللہ کے دربار میں قبول نہیں ہوتا. اور کجا آج کے دور کے صوفی اور مولوی اٹھے اور وہ 3000 کا ذکر اور 1000 کا ذکر اور الا اللہ کی دربے اور لا الہ کی دربے, یہ تمام راستے گمراہی کے راستے ہیں. اس کی تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دی. حضرت کے خادم ذکر بالجہر کیا کرتے تھے, چند ہی روز گزرے تھے, شب کو حضرت کے پاؤں دبانے کے لیے کھڑے ہوئے, دل پر ایک کیفیت محسوس ہوئی اور بڑھتی رہی. اچانک حضرت نے اسی جانب کروٹ لے لی. اس وقت تو برداشت کرنا مشکل ہو گیا. حضرت دل سے اپنے مرید کے دل پہ اثر ڈال رہے ہیں. اب اس کے دل پہ ایسا نور گزر رہا ہے, ایسی علمی خزانے گزر رہے ہیں کہ اس سے برداشت نہیں ہو سکے. تو پھر حضرت نے فوراً اس سے کہا کہ جاؤ اپنے حجرے میں جا کر لیٹ جاؤ. یہ دل کا تصرف, یہ باطنی قوتوں کا تصرف اللہ کے لیے, اللہ کے لیے. مولویوں سے پوچھو قرآن کی ایک آیت تو بتا دو, رسول اللہ کی ایک حدیث تو بتا دو جس میں اللہ کے نبی کے صحابہ نے کو آپ نے یہ تعلیم دی ہو. وہ دل سے اثر ڈالیں, نگاہ ڈالیں, اور ان کا دل ایسی قدرتیں رکھتا ہو, ایسا کمال رکھتا ہو, وہ دوسرے کے دل پہ جو چاہے تصرف کر لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بتاتے ہیں کہ انسان کا دل اللہ عز و جل کی دو انگلیوں کے درمیان ہے. یہ دل مولویوں اور پیروں فقیروں کی توجہ سے تبدیل نہیں ہوا کرتا. اس دل میں آنے والے خیالات کسی دلی باطنی کیفیت سے تبدیل نہیں ہوا کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان انسانوں کا دل ہے, جیسا چاہتا ہے اس کو موڑ دیتا ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے, یا مقلب القلوب, اے دلوں کو ثابت رکھنے والے, اے دلوں کو پھیرنے والے, میرے دل کو اپنی اطاعت پر پھیر دے, اپنی عبادت پر پھیر دے. دل کا کنٹرول تو اللہ کے ہاتھ میں ہے, اللہ کے علاوہ یہ کنٹرول اور کسی کے ہاتھ میں نہیں. طریقہ ذکر سکھاتے ہیں پھر اپنے مرید کو وہی کہ اس طریقے سے ذکر کرو کہ ہر عضو سے, جسم کے ہر عضو سے آواز آئے اور آواز اللہ نکلے. آپ کے دل سے آواز اللہ نکلے, آپ کے ہاتھ سے آواز اللہ نکلے, آپ کے جسم کا انگ انگ وہ اللہ اللہ کا ذکر کرے. کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے؟ اگر سنت ہے, اگر نبی کا طریقہ ہے, اگر نبی نے سمجھایا ہے, اگر نبی نے بتایا ہے تو ٹھیک ہے. اور اگر اللہ کی شریعت خالی ہے, قرآن اس ذکر سے خالی ہے, اس طریقہ ذکر سے خالی ہے, تو یاد کیجئے من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. جس نے کوئی ایسا کام کیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے, یہ بندہ بھی مردود ہے, یہ عمل بھی مردود. ایک صحابی ایک مسجد میں گئے ظہر کی نماز کا وقت, مسجد میں کچھ لوگ سوئے ہوئے, ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا. مؤذن نے اذان دیتے ہوئے کہہ دیا الصلاۃ خیر من النوم. بات بھی ٹھیک ہے, عقل مانتی ہے کہ لوگ سو رہے ہیں, اذان میں کہہ دیا جائے کہ نیند سے بہتر نماز ہے. موقع محل کے مطابق بات ہے نا. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں مجھے اس مسجد سے باہر نکالو, یہ بدعتیوں کی مسجد ہے, میں نماز نہیں پڑھوں گا. اللہ کے رسول نے یہ جملہ تو فجر کی اذان میں سکھایا تھا, اس ظالم نے یہ جملہ ظہر کی اذان میں کہہ دیا, یہ بدعت ہے. وہاں تو اللہ کے نبی کی شریعت کو ایک انچ آگے پیچھے کرنا صحابہ برداشت نہیں کرتے. یہاں پورے پورے ذکر کے سلسلے, پورے پورے تصوف کے سلسلے, جن پہ نہ قرآن کی کوئی دلیل ہے نہ رسول اللہ کی کوئی دلیل ہے, اور لوگوں کے ہاتھ میں یہ کتابیں تھما دی جاتی. حضرت عمر ابن خطاب نے خلافت سنبھالی, پہلا خطبہ دیا, کھڑے ہو کر کہتے ہیں لوگوں اگر میں اللہ کی شریعت سے ایک انچ پیچھے ہٹوں میرے ساتھ کیا سلوک کرو گے؟ اللہ اکبر. ایک عربی مسلمان, دیہاتی مسلمان, آخری صف میں سے کھڑا ہوا, اپنا نیزہ نکالا اور ہوا میں لہرایا, کہنے لگا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ ورضا, اگر تو اللہ کی شریعت سے ایک انچ پیچھے ہٹے گا اس نیزے کی نوک سے تجھے سیدھا کر دوں گا. وہاں تو اللہ کے نبی کے خلیفہ کہا کرتے تھے کہ اگر ہم اللہ کے رسول کی حدیث میں رہے تو ہماری تباہ کرنا, اور اگر ہم حدیث رسول کے خلاف چلیں تو ہماری اصلاح کر دینا. حضرت عمر نے فتویٰ دے دیا کوئی اپنی بیوی کو اس سے زیادہ حق مہر نہ دے جتنا میں نے فکس کیا ہے. تو فوراً ایک بڑھیا لاٹھی ٹیکتی ہوئی آئی اور عمر کا دامن پکڑ لیا. کہنے لگی عمر تیری بات چلے گی یا اللہ کے قرآن کا فیصلہ چلے گا؟ قرآن کہتا ہے خزانہ بھی دے دیا تو واپس نہ لو. قرآن تو مہر میں خزانہ دینے کی اجازت دیتا ہے اور تو فکس کرتا ہے کس کی چلے گی. عمر گردن چکا کر کہتے ہیں عمر سے غلطی ہوئی ہے, بڑھیا ٹھیک کہتی ہے. عمر سے غلطی ہوئی ہے, بڑھیا ٹھیک کہتی ہے. کیوں؟ جو عمر کہتا ہے وہ قرآن و حدیث میں نہیں ہے, اور جو بڑھیا کہتی ہے وہ قرآن کی بات. وہاں تو پابندی صرف اللہ کی کتاب اور رسول اللہ کی حدیث کی تھی, لیکن بربادی ہو ان علماء سو کی جنہوں نے ہمارے ہاتھوں سے اللہ کے قرآن اور رسول اللہ کی حدیث کو چھین کر اپنے مولویوں کی لکھی ہوئی کتابیں ہمیں پکڑا دی, جس میں قدم قدم پر شرک کی دعوت ہے. یہ صفحہ 132 پر ہے. فرماتے ہیں کہ ایک حضرت کے مرید امام ربانی کو اطلاع ہوئی, آپ نے منشی قادر بخش کو بلا بھیجا. جس وقت وہ حاضر ہوئے آپ نے ان کو تنہا حجرے میں لے گئے اور پاس بٹھا کر دل پر اس کا اثر ڈالا. یہ مرید ماں باپ کو چھوڑ کر, بیوی بچوں کو چھوڑ کر رہبانیت اختیار کرنا چاہتے تھے. آپ نے اس کو بلایا, حجرے میں بٹھایا اور تنہا بٹھا کر اس کے دل پہ اثر ڈالا. اللہ کے لیے سوچئے, رسول اللہ نے ابو طالب کے دل پہ کیوں نہیں اثر ڈالا؟ کیوں اس کو اس طاقتوں سے مسلمان نہیں کر لیا؟ اس کے دل پہ اثر ڈالا. اس کے بعد فرمایا, میاں قادر بخش کیا وہ کام کرنا چاہتے ہو جو سلسلے کے بزرگوں اور خدا رسول سب کے خلاف ہے؟ بھلا ان کی مخالفت کر کے کہاں کے رہو گے اور کیا پھل پاؤ گے؟ یہ سننا تھا, میں نے سنا ہے کہ تم نے یہ ٹھان رکھی ہے کہ بیوی بچوں اور بوڑھی ماں کو چھوڑ کر کہیں نکل جاؤ. سو سن رکھو, یہ بات ہرگز نہیں ہو سکتی. حضرت نے جس وقت یہ تقریر فرما رہے تھے, ماں بیوی بچوں کی محبت کا ایک جوش ان کے دل میں ابل رہا تھا اور یہ شوق پیدا ہو رہا تھا کسی طرح جلد اڑ کر مکان پر پہنچ جاؤں اور اپنے بیوی بچوں کی محبت ان کے چہرے کو دیکھوں. اب انہوں نے اس مرید کے دل میں جو تمنا آئی اس کو اپنے دل کی طاقت سے تبدیل کر دیا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے زید آتے ہیں اور اپنی بیوی کو طلاق دینے کے خیال کا اظہار کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اس کو کہتے ہیں کہ نہیں, اپنی بیوی کو قابو رکھ, اس رشتے کو برقرار رکھ. لیکن بالآخر طلاق واقع ہو جاتی ہے. جس طرح اس پیر نے اپنے مرید کے دل پہ دل سے اثر ڈال کے اس کے دل سے اس خیال کو نکال دیا, اگر یہ طاقت ہے تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ طاقت نہ تھی کہ آپ اپنے دل کی طاقت سے, اپنے دل کے کمال سے, اپنے دل کے تصرف سے زید کے دل کے اندر اس بات کو پختہ کر دیتے ہیں؟ نہیں, دلوں کا سارا کنٹرول ایک اللہ کے ہاتھ میں, نہ کسی پیر کی توجہ سے تبدیل ہوتے ہیں, نہ کسی بزرگ کی توجہ سے تبدیل ہوتے ہیں, نہ کسی بابے کی دل توجہ سے تبدیل ہوتے ہیں, نہ ان کو یہ طاقتیں ہیں کہ یہ دلوں میں آئے ہوئے خیالات کس طرح تبدیل کر دیں. دلوں کے خیالات کو بدلنے والا اللہ ہے, دلوں کو پھیرنے والا اللہ ہے. اللہ سے دعا ہے, اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے, اللہ ہماری سیاہکاریوں کو معاف فرمائے, اللہ ہمیں زندہ رکھے, ایمان پہ رکھے, اللہ ہمیں موت دے اس حال میں دے. اللہ ہم سے راضی ہو, ہم اللہ سے راضی ہوں. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.